तो कसम मेरी याद दिलाना तुम शिकवों को रख के दूर कहीं पास आना तुम मिल जो गए हो जिंदगी अब दूर जाना कहीं मुस्कुराते हो तुम तो होता सवेरा मिटता गमों का अंधेरा मिटता गमों का अंधेरा ओ ओ ओ ओ ओ ओ छोटी सी बात कर देंगे रात आंखों में ढूंढेंगे ठिकाना सर्दी की धूप तेरा ये रूप मौसम को है ये बताना सारा जहां ये आसमान सब रंग तेरा भरा मुस्कुराते हो तुम सवेरा मिटता गमों का